شب بخیر کوچولو، به نام خالق بهار، به نام خدای خوب و مهربونی که شما گل گلیا را آفریده. بله، این روزه همه شما خوشگلتر از همیشه، برای اینکه خندونین، برای اینکه شادابین، برای اینکه تمیزین، برای اینکه مؤدبتر از همیشه این، برای اینکه خوشگلیم دیگه چی بگم. سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم، بازم عیدتون مبارک. خب این روزا همش میرین عیدیدنی، تو جشن و شادی شرکت میکنین، تو حیات با دوستاتون، با دختر عمه‌ها، پسر عمه‌ها، دختر دایی‌ها، دختر خاله‌ها بازی میکنین. انشالله بهتون خیلی خوش بگذره، ولی مراقب باشین هوا هنوز سرده ها، یه وقت خدایی نکرده اون وقت مریض میشین. مراقب خورد و خوراکتونم حتما هستین. خب بریم سر وقت یه قصه خوشگل به اسم نازنین مهربون. یکی بود یکی نبود، سال نو تازه شروع شده بود. دایی حسین با خانومش و پسرش که اسمش علی بود از یه شهر دیگه به خونه نازنین اینا اومده بودن. نازنین خیلی دایی حسین رو دوست داشت. هر وقت دایی حسین و زندایی و علی کوچولو از شهر خودشون به خونه اونا می اومدن، نازنین خیلی خوشحال می شد. حالا که هم عید بود و هم دایی حسین به خونشون آمده بودن، نازنین از همیشه خوشحال تر بود. علی کوچولو هم که تازه راه افتاده بود، نازنین رو خیلی دوست داشت و هر کاری که نازنین انجام میداد، علی کوچولو هم به اون نگاه میکرد و همون کارو میخواست انجام بده. یه روز وقتی همه از خواب بیدار شدن، دایی حسین گفت امروز بریم به عید دیدنی خاله. همه با خوشحالی قبول کردن. نازنین رفت توی اتاق تا آماده بشه. علی کوچولو هم رفت کنار نازنین ایستاد. نازنین اول ژاکت علی کوچولو رو تنش کرد، بعد یه ژاکت گرم برداشت و خودش پوشید و روسری صورتی گلدارش رو سرش کرد و رفت توی اتاق و منتظر نشست تا بزرگترا آماده شدن. همه با هم سوار ماشین شدن، به طرف خونه خاله جون به راه افتادن. نازنین خیلی خوشحال بود که خاله جون رو میبینه. علی ساکت و آروم کنار نازنین نشسته بود. وقتی به خونه خاله جون رسیدن، توی خونه روی میز پر بود از خوراکیای جور و جور. آجیل، شیرینی، میوه، شکلات‌های بزرگ و کوچیک، آب نبات‌های رنگی خوشمزه. خاله جون اول از همه علی و نازنین رو بوسید و به اونا عیدی داد. خوش به حالش. نازنین با صدای بلند تشکر کرد. علی کوچولو هم سرش رو تکون داد. مثلا می‌خواست تشکر کنه. موقع پذیرایی مادر بزرگ به همه میوه و شیرینی تعارف کرد. اول نازنین یه شیرینی کوچولو برداشت، علی هم یه شیرینی کوچولو برداشت، کمی هم آجیل و یه دونه شکلات و یه سیبم برداشتن و از خاله جون تشکر کردن. علی کوچولو هم هی سرشو تکون میداد و دست می زد، انگار اونم از خاله جون تشکر می کرد. دای حسین گفت چون علی کوچولو نازنین و خیلی دوست داره، دلش میخواد مثل اون باشه. خدا رو شکر که نازنین دختر خوب و مؤدبیه. من خیلی خدا رو شکر میکنم که علی کوچولو دلش میخواد مثل نازنین رفتار بکنه. نازنین خیلی خوشحال شد که همه از خوبی اون تعریف میکنن و به خودش قول داد که همیشه مؤدب و مرتب باشه تا همه دوستش داشته باشن. خب منم که همه شما رو دوست دارم. همه شما تو دل کوچولوی کوچولوی من جا داریم. قربون شما بچه های خوب و با ادب خودم. آفرین آفرین به شما که میدونین وقتی به خصوص مهمان میاد یا مهمانی میرین بیش از همیشه باید مؤدب باشین. در ضمن بازم تکرار میکنم، هوا هنوز سرده، حتما یه ژاکت یا کاپشن همراهتون باشه. دندوناتونم که فراموش نمیشه. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.